Ktulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 22 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Lepiej jest na Podhalu po ostatnich ulewach, ale część szlaków jest zamknięta. Tunezyjczycy uratowani w piątek na morzu decyzją włoskiego MSW wrócą z powrotem do swojego kraju. Krew na wagę złota, można ją oddać przy bramie Grodzkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Warunki na tatrzańskich szlakach poprawiają się, ale po ostatnich ulewach trzeba liczyć się z podtopieniami i błotem. Jak informują przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, cztery szlaki są zamknięte. Od wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich, z Brzezin do Murowańca, z Rusinowej Polany na Polanę pod Wołoszynem i z wodogrzmotów na Cyrle. Cały czas zamknięta jest droga z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka na odcinku Brzeziny-Zazadnia. Turyści udający się do Morskiego Oka muszą jechać okrężną drogą przez Bukowinę. Woda zniszczyła też niektóre szlaki w słowackiej części Tatr. 57 imigrantów z Tunezji uratowanych w piątek z Morza Śródziemnego przez włoską Straż Przybrzeżną zostanie jutro przewiezionych z powrotem do swojej ojczyzny. Poinformowało o tym włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W piątek samolot Frontexu, unijnej agencji ochrony granic, poinformował włoskie władze, że łódź z imigrantami zbliża się do wyspy Pantelleria, leżącej 35 mil morskich od Tunezji. Dwie jednostki włoskiej straży przybrzeżnej wzięły imigrantów na pokład i przewiozły do zamkniętego ośrodka w Trapani na Sycylii. Po zakończeniu procedur identyfikacji i rejestracji włoskie MSW poinformowało, że przybysze są młodymi, zdrowymi mężczyznami pochodzącymi ze spokojnej i stabilnej Tunezji, gdzie nie toczy się żadna wojna. W związku z tym szef resortu, wicepremier Matteo Salvini, zdecydował, że wszyscy zostaną jutro odesłani z powrotem do swego kraju. Jest to możliwe dzięki umowie dotyczącej walki z nielegalną imigracją, którą Włochy podpisały z Tunezją w ubiegłym roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w czasie wakacji krew jest szczególnie potrzebna. Przy bramie Grodzkiej Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęła się akcja honorowego oddawania krwi i rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych Królewski Dar. Generalnie chodzi o to, żeby zebrać krew, która w okresie wakacyjnym jest potrzebna w zwiększonej ilości z uwagi na ilość wypadków, które niestety występują. A z drugiej strony stali krwiodawcy, którzy oddają krew w okresie wakacyjnym, troszkę sobie robią przerwy, wyjeżdżają na urlopy i tej krwi troszeczkę mniej oddają. Mówił Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca, który organizuje akcję. Każdy krwiodawca może jednorazowo oddać 450 ml krwi. Aby zostać dawcą, trzeba być zdrowym, pełnoletnim, mieć przy sobie dowód osobisty. 11 godzin koncertów kilkunastu artystów z polskich list przebojów. Dokładnie za 5 tygodni rozpocznie się finał Lato z Radiem Festiwal 2018. Tego dnia od 13 na dwóch scenach wystąpią m.in. Cortez, Fish, Brodka czy Krzysztof Zalewski. Wstęp zarówno na wydarzenia towarzyszące, jak i na koncerty jest bezpłatny, mówi szef artystyczny festiwalu Piotr Metz. Kilkadziesiąt tysięcy osób, których się spodziewamy, to między innymi powód tego, że ten koncert jest niebiletowany, że wstęp jest wolny, że to będzie prawdziwe pożegnanie lata z Polskim Radiem. Taki trochę prezent od muzycznej rodziny związanej z Polskim Radiem, bo wszyscy artyści, których zaprosiliśmy, są bardzo mocno w Polskim Radiu obecni i możemy ich uznać za naszych przyjaciół. Lato z Radiem Festiwal 2018 będzie transmitowany i retransmitowany przez programy Polskiego Radia i portal polskieradio.pl. A to był serwis Trójki. Pogodnie, chmurzyć się i padać może tylko chwilami na Pomorzu Zachodnim i w Karpatach, w górach burze nawet z gradem. W Kołobrzegu 23 stopnie, w Gdańsku 25, w Poznaniu, Olsztynie, Szczecinie 26 stopni, w Augustowie, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Katowicach 27, a w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Poznaniu, gdzie rozpoczęła się tegoroczna trasa Męskie Granie, wystąpił m.in. zespół Fish Emadę Tworzywo. I co ważne, był to znakomity koncert. Zapraszam na jego retransmisję na antenie Trójki, dziś tuż po 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, to już kilka minut po południu. Zaczynamy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Wioletta Myszkowska i Jan Niebudek przy mikrofonie. Dziś Kasia Borowiecka odpoczywa. A w programie rozmowa z autorką prozy Young Adult, Maureen Johnson, w położonej daleko od cywilizacji szkole, gdzieś w stanie Vermont w Stanach Zjednoczonych, dochodzi do morderstw. Rozwiązać spróbuje je Stevie, dziewczyna o ponadprzeciętnej inteligencji, ale nie pozbawiona problemów. To punkt wyjścia do książki zatytułowanej Nieodgadniony. A z autorką porozmawiam o tym, jak pisać, żeby chcieli to czytać młodzi ludzie. Czy młodzi ciałem i duchem pójdą na kontynuację musicalowego przeboju Mamma Mia 2, Here We Go Again? O tym przekonamy się wkrótce. Dziś będzie o musicalach właśnie. I czy przypadkiem nie dałoby się przenieść różnorodności twórczego fermentu, jaki obserwujemy na Broadwayu, ale także i na polskich scenach, na wielki ekran? O tym porozmawiam z blogerką Małgorzatą Pietrzak. Będzie także parę słów o samym filmie Mamma Mia, Here We Go Again, który miałem okazję zobaczyć w piątkowy poranek. Wioletta Myszkowska zmierzy się z postacią, która wymyka się standardom poprawności politycznej, a często także dobrego smaku, ale przy okazji obnaża na przykład podwójne standardy czy fałsz. To satyryk, aktor, człowiek o 100 twarzach. Ostatnio stawia pytanie, who is America? Jeśli powiem, że w pierwszym odcinku Sacha Baron Cohen, bo o nim oczywiście mowa, skłonił aktywistę propagującego zwiększenie dostępu do broni do wystąpienia w reklamie broni dla dzieci oraz że udało się zaprosić do programu Sumienie Amerykańskiej Lewicy senatora Berniego Sandersa, to na pewno jest o czym rozmawiać. A któreś z wielu wcieleń Cohena to sympatyczny raper Ali G, który pojawia się w wideoklipie do tej piosenki jako szofer. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. To Madonna i utwór Musica do Saszy Barona Cohena, który jako Ali G pojawia się w wideoklipie do tej piosenki. Jeszcze dziś wrócimy. Najpierw jednak przeniesiemy się na odludzie do amerykańskiego stanu Vermont. Tam mieści się szkoła dla wybitnie uzdolnionej młodzieży, w której przed laty grasował morderca. Teraz morderca, wszystko wskazuje na to, że wraca, ale na swojej drodze spotka nastoletnią Stevie, która ma smykałkę detektywistyczną. To punkt wyjścia do opowieści zatytułowanej Nieodgadniony. Autorka Maureen Johnson jest dziś z nami. Książki dla starszej młodzieży, czyli tak zwaną prozę Young Adult, pisze od 15 lat, nie tracąc kontaktu z czytelnikami, a jej książki często goszczą na liście bestsellerów New York Timesa. A ja na początku spytałem, jak z jej perspektywy zmienił się rynek Young Adult w tym czasie. Czy dziś jest tak samo jak 15 lat temu? Czy czuje, że pisze dla tego samego odbiorcy, czy jednak to już zupełnie ktoś inny niż wtedy? That's an amazing question. I don't think anyone's ever asked me that. I don't think I knew so much 15 years ago because there was not so much of a robust, or really any social media network. To świetne pytanie. Nie sądzę, by kiedykolwiek mi je zadano. Chyba 15 lat temu wiedziałam o tym dużo mniej niż dziś. Nie było na przykład mediów społecznościowych, dzięki którym mogłabym dostać tę zwrotną od czytelników. Kiedy zaczynałam przygodę z pisaniem, nie wiedziałam, w jakim kierunku to pójdzie. Oczywiście były spotkania z czytelnikami, ale na pewno nie wiedziałam tyle, co dziś. To zmieniło się po jakichś 5 latach, kiedy media społecznościowe faktycznie na szeroką skalę zaczęły być takim forum, na którym mogłam usłyszeć głos moich czytelników. Sam gatunek Young Adult wprost eksplodował. Dziś to ogromna gałąź rynku. Wtedy była o wiele mniejsza. Dziś nie trzeba też wyjaśniać, czym on właściwie jest. No, może czasami. Wówczas trzeba to było robić na każdym kroku. Co to znaczy pisać dla młodych dorosłych? Czy to książka z obrazkami? Nie, to nie książka z obrazkami. I tak dalej. A, czyli to coś takiego jak Zmierzch czy Igrzyska Śmierci. What is it? Is it picture books? No, it's not picture books. You know, there was a phase where everyone was like, oh, like Twilight, and then, oh, like the Hunger Games, you know, just... Dziś w tej dziedzinie jest, że tak powiem, większy ruch i więcej życia. Jest większa świadomość różnych społecznych problemów, ale też większa różnorodność wewnątrz prozy kierowanej do tej grupy czytelników. Jest też bardziej dostępna i chętniej czytana. Books are becoming more available and widely read. There's a lot of pressure to be noticed or to be successful or to Co do tych zmian, jakie zaszły w młodych ludziach, to widać, że zdecydowanie wzrosła presja bycia zauważonym, docenionym, odniesienia sukcesu. Staram się nie pisać bardzo doraźnie, tak żeby moje książki szybko nie straciły na aktualności, czyli nie opieram moich książek na odniesieniach do aktualnych wydarzeń, ale jednocześnie musisz być świadom zmieniających się norm i kontekstów. Nadążenie za tym to ciężka praca. Czytelnicy, zwłaszcza młodzi, nie tolerują fałszu. Wyczują go na kilometr, mają dostęp do internetu i przez to więcej narzędzi do tego, żeby wyczuć, czy jesteś autentyczny. Natura nastolatków zmieniła się przez te 15 lat. The nature of teenagers has changed in 15 years. The other really positive thing is that they aren't as fixed in what they read. Świetne jest to, że nastolatkowie aż tak bardzo nie przywiązują się do jednego tylko gatunku literackiego czy tematyki. Nie są więc jak wielu dorosłych, którzy czytają albo książki o wojnie secesyjnej, albo o okrętach podwodnych. Młodzi ludzie potrafią czytać różne rzeczy. Przez te lata mogłam więc pisać w różnych stylach i nie musiałam się ograniczać. Mogłam napisać powieści o współczesnych problemach młodzieży, ale i te z tajemnicą czy z wątkiem paranormalnym. Płynność to ważna cecha tej literatury. Daje ona wolność, ale i trzyma w ryzach. Musisz pozostać autentyczny. And that's great. And they'll move with you. So there's actually a lot more fluidity. But again, you still always have to be careful to not, you know, to be as authentic as you can be. W powieści Nieodgadniony Maureen Johnson zabiera nas do szkoły z internatem, jak powiedziałem. Szkoła z internatem to jest ikoniczne miejsce w amerykańskiej kulturze popularnej, komunikujące od razu, że będziemy raczej w gronie zamożniejszych dzieci z dobrych domów i tak dalej, choć niekoniecznie tak musi być w tej książce, o tym za chwilę. Tamto, w tej szkole, przed laty, konkretnie w latach 30., doszło do morderstwa i do porwań. Uderzyły one w założyciela szkoły, milionera i filantropa, który wymyślił sobie to miejsce, tę szkołę, że to będzie taka szkoła dla zdolnych uczniów. I wtedy i dziś jest to zatem miejsce pełne nastolatków ambitnych, żądnych wiedzy, nie bojących się zadawać trudnych pytań. I tak jak wtedy mamy tu do czynienia z zabójcą, którego będzie się starała zdemaskować Stevie. Truly Devious takes place at a boarding school called Ellingham Academy, and it's in the mountains of Vermont, which is a... Akcja Nieodgadnionego dzieje się w elitarnej szkole założonej przez pana Ellinghama, oddalonej od cywilizacji części stanu Vermont. Zimą, kiedy spada śnieg, jest tam pięknie. Wspomniałeś o tym, że takie szkoły są zwykle przeznaczone dla dzieci pochodzących z zamożnych rodzin. Otóż w mojej szkole nic się nie płaci. To pierwsza rzecz, o którą zadbałam. U mnie czesne opłaca fundacja założyciela szkoły. Zresztą, kiedy sięgnę pamięcią, chyba nie znałam nikogo, kto uczęszczałby do takiej bogatej szkoły z internatem. Może to kwestia środowiska, z jakiego się wywodzę. A kiedy później faktycznie poznałam takie osoby, zawsze trochę się dziwiłam. Wow, jesteś z rodziny królewskiej? I tak dalej. Prawda jest taka, że szkoła z internatem potrzebna mi była z powodów czysto literackich. Otóż większość powieści z suspensem dzieje się w takich odległych, zamkniętych przestrzeniach czy obiektach. Często samo miejsce akcji staje się częścią historii. Wręcz jest jedną z postaci. I tak też stworzyłam je w Nieodgadnionym. Jako coś, co niemalże przyczynia się do morderstw albo ma wpływ na ich okoliczności. Moje ulubione powieści dzieją się w jakimś dworku na wsi, w którym zamknięci są wszyscy bohaterowie zdarzeń. Pytanie tylko, kto zabija? Country house, everyone's locked in, house on an island. I was obsessed with these books and that's what I wanted to make. I wanted to write a mystery novel that was like what the kind I liked to read as a kid. And as an adult, it hasn't changed. Which means you have to have a detective. And I was kind of stumped as to how I could have a detective. Pisząc tę powieść, miałam na uwadze historię, jaką sama chciałabym przeczytać jako dziewczynka. Musiałam zatem stworzyć postać Stevie, detektywa, właściwie dziewczyny detektywa, 16-17-letniej. Poza tym chciałam, żeby ona sama nazywała siebie i czuła się właśnie jak detektyw. W tej szkole każdy uczeń ma coś, jakiś talent czy wyróżnik. I u Stevie to właśnie smykałka do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Jedną z ulubionych książek mojego dzieciństwa było The Westing Games autorstwa Ellen Ruskin. Nie wiem, na ile znana jest w Polsce. Tu w Stanach była bardzo popularna. W tej książce także rozwiązywana jest sprawa morderstwa, a bohaterką była dziewczyna, Turtle, 9-letnia detektyw, która wpadła na rozwiązanie zagadki. Miałam na jej punkcie obsesję. Stevie z Nieodgadnionego mocno do niej nawiązuje. Starałam się dać jej jak najwięcej autentyzmu i cech prawdziwego detektywa. Przy tym jej życie nie jest doskonałe. Nie jest ekspertką od miłości, potrafi być mocno aspołeczna, bierze antydepresanty, miewa lęki. Ale tym, co pozwala jej umysłowi znaleźć równowagę, są właśnie takie tajemnice, które może rozwiązać. Układanie puzzli to balsam na wszystko, co ją trapi. Dlatego kieruje swój umysł w tę stronę. To zresztą cecha wielu ludzi. Tajemnice to dla nich zarazem taki eskapizm, coś, co pozwala znaleźć zajęcie dla myśli. To bardzo wymowne, że Agatha Christie swoje najlepsze powieści napisała w trakcie wojny. A dla wielu czytelników, którzy na co dzień słyszeli albo na własne oczy widzieli śmierć i zniszczenie, czytanie o tym, że w jakimś malowniczym, wiejskim domku doszło do morderstwa, było kojące i relaksujące. I być może można znaleźć jakieś pewne analogie z aktualną, dość niestabilną sytuacją na świecie. W Ameryce zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. I kiedy w powietrzu czuć tę toksynę, chętniej sięgasz do takich zagadek jak ta z mojej książki. Zresztą nie uniknęłam całkowicie nawiązań do aktualnej sytuacji w kraju. Trudno udawać, że wszystko jest w porządku i że nie ma to wpływu na bohaterów. Są więc takie delikatne nawiązania. Because we can't really ignore the fact that the atmosphere here in the United States, and I know it's also other places, but some of the specific stuff that's going on here is vaguely referenced. Tak mówi Maureen Johnson, autorka powieści Nieodgadniony. Powieści, która idzie z duchem czasu. Dla autorki jest czymś naturalnym, że są tu dzieci różnego pochodzenia, z różnych środowisk, mające różne problemy i zachowujące się tak jak ich rówieśnicy. Bez fałszu, o którym wspominała autorka. To niezwykle ważne. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że po prostu książka dobrze się czyta. Nawet jeśli czytelnik ma dwukrotność 17 lat na koncie. My mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Nieodgadniony. Proszę do mnie napisać jan.niebudek@polskieradio.pl. A ponieważ padło słowo zmierzch, to teraz utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do pierwszej części sagi o wampirach. Supermassive Black Hole i grupa Muse. A teraz już Sacha Baron Cohen. Who is America? Kim jest Ameryka? Tak nazywa się program Sacha Barona Cohena, który już swoim pierwszym odcinkiem wywołał wiele kontrowersji. Brytyjski komik, udając izraelskiego eksperta od zagrożenia terrorystycznego, zaprosił aktywistę propagującego zwiększenie dostępu do broni do fikcyjnego programu dla dzieci, aby tam nauczył kilkulatków obsługi broni palnej. W Stanach Zjednoczonych zawrzało. Baron Cohen w swojej twórczości, jak się wydaje, upatrzył sobie Amerykę, żeby obnażać jej wady przy pomocy środków, kontrowersyjnych, to najłagodniej powiedziane. Jego żarty często przekraczają granice dobrego smaku. Wioletta Myszkowska zapytała Marcina Zwierzchowskiego, dziennikarza tygodnika Polityka, o twarze, cele i środki stosowane przez Saszę Barona Cohena. Ja się niczemu nie dziwię, co robi Sasza Baron Cohen. The NRA want to arm the teachers. This is crazy. You should be arming the children. I need a hospital. Sasza Baron Cohen wykorzystuje kontrowersje i on dociera i on te przekazy daje dosyć łopatologicznie, bo jeżeli dyskusja o broni pokazuje, że niektórzy z polityków amerykańskich nawet nie mrugną, gdy ktoś mówi, aj, robimy akcję dawania broni przedszkolakom, to coś zgrzyta w twojej głowie, że ci politycy powiedzieli okej. I to jest ten przekaz. Shalom children, my name is Ran Morad. Jego działalność to jest taki trochę efekt naszych czasów. Jeżeli chcesz przyciągnąć teraz uwagę publiczności, to musisz nie powiedzieć faktów, nie być rzeczowym, nie mówić spokojnie, wyważenie, tylko musisz zrobić zazwyczaj z siebie klauna, żeby przyciągnąć uwagę i przy okazji robienia z siebie klauna możesz zacząć mówić o pewnych rzeczach. Zaczynał jako prezenter w lokalnej telewizji. W 1995 roku trafił do kanału czwartego brytyjskiej telewizji publicznej dzięki nagraniu, w którym udawał reportera z Albanii. Oprócz tego grał w reklamach i uczył się fachu klauna pod czujnym okiem francuskiego mistrza Philippa Goliera. To jest komik brytyjski, który znalazł sposób na siebie polegający na tym, że swoją zdolność do zmiany akcentów i swoje najwyraźniej uwielbienie do przebieranek i do make-upu przełożył na to, że on tworzy postacie. To jest troszkę jak Robin Williams. Tylko, że Robin Williams operował głosem, mimiką i tego typu rzeczami, a Cohen totalnie się przeobraża. I nie tylko na planie zdjęciowym. Bohaterowie, w których się wcielał, gościli na przykład w talk show'ach czy na ceremoniach rozdania nagród. Bujaka. Here comes yet another token black presenter. Zaczynał jako Ali G, raper, gościu, który nie miał żadnych granic, był bardzo kontrowersyjny, rzucał najróżniejsze obleśne żarty. To była jeszcze postać, kiedy Sacha Baron Cohen był bardziej skupiony na tym, żeby raczej nas rozbawić, zgorszyć, zaskoczyć, niż coś przekazać. Trochę poważniejszy był w Boracie, ponieważ no, pokazywał tak naprawdę Amerykę z perspektywy innego kraju. Jak się masz? My name is Borat. Borat. Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Bo taki jest pełny tytuł tego udającego dokument filmu. Jego bohaterem jest reporter z Kazachstanu, w cudzysłowie, który pytał Amerykanów m.in. o to, jak w swoim kraju rozwiązali problemy, cytuję, społeczne, polityczne oraz żydowskie. Kazach, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych robić fortunę, porywać Pamela Anderson i różne inne rzeczy. Taki był projekt. Pojechać, zobaczyć Amerykę, zobaczyć skąd wziął się American Dream, amerykański sukces, a potem zrobić to w Kazachstanie. No, logiczne, prawda? Oczywiście Borat nie był rzeczową postacią, więc to raczej postać, którą jak zaprosi się na kolację, to narobi na stół, niż zje grzecznie i będzie doceniał kuchnię. Chyba coś takiego nawet było w jednej scenie. To była po prostu opowieść o Ameryce, zrobione przez jakieś krzywe zwierciadło pana z Kazachstanu. Film ociekający kontrowersją, kloacznym humorem i slapstickiem rozśmieszył i obraził naprawdę wiele osób. W Kazachstanie władze rozważały, czy podać twórców filmu do sądu. W Stanach Zjednoczonych dokument otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Kiedy Borat stał się już zbyt rozpoznawalny, Baron Cohen zmienił twarz. Wcielił się w Bruno, dziennikarza modowego, który aspirował do miana, jak sam mówił, największego austriackiego celebryty od czasów Hitlera. This outfit is too matchy-matchy as it is. Sacha Baron Cohen w Bruno skupił się na celebrytach, na świecie mody. Mam wrażenie, że ciekawszy był troszkę dyktator, bo tu uderzył rzeczywiście w mocniejsze tony i w trudniejsze tematy. Do you have nuclear weapons? What was the question? Wyobrażam sobie burzę mózgów, z czego się nie powinniśmy śmiać. No dobrze, no Hitler, ale nie, no to już było trochę kontrowersji i było trochę śmiesznych rzeczy, no to z czego jeszcze? A, z tych wojen, co Amerykanie prowadzą je na Bliskim Wschodzie i z tych wszystkich dyktatorów, których tam przez lata się albo tolerowało, albo teraz udaje się zwalczać, no to jest trudny temat i taki kontrowersyjny. Zróbmy z tego komedię, mniej więcej tak. Kto wie, czy oni nie mają racji, że to jest jedyny sposób, żeby masowa publika radziła sobie z tego typu dyskusjami, pokazaniami absurdalności tych ludzi i tych reżimów. Znowu, był skuteczny. Widzieliśmy go również w filmach, które nie są z założenia satyryczne, ale zazwyczaj nadal w rolach komediowych. między innymi w nagradzanych nędznikach. Master of the house, doling out the charm, ready with a handshake and an open palm. Sacha Baron Cohen ma troszkę ten problem, że przez to, że on lubi się przebierać i lubi make-up i tworzyć inne postacie, takie totalnie odjechane, to trochę łapią go w syndrom Johnny'ego Deppa. Czyli zamiast go puścić na plan normalnie, że pograł, to zróbmy mu make-up, dajmy głupi strój i każmy mówić wysokim głosem. Cohen właśnie grał chociażby ostatnio w Alicji po drugiej stronie lustra, grał Czas. No i znowu to taka postać, kogo by tu przebrać. Mam wrażenie, że nigdy nie dano mu szansy, żeby być normalnym aktorem. On ma pewne ambicje. Rzeczy, które on tworzy, jak do tego podchodzi, to jasno widać, że to nie jest jakiś po prostu clown, bo ma jakiś pomysł na siebie, ma talent, więc mam wrażenie, że no chciałby się w tym pokazać. Zresztą no, chciał być Freddie Mercury. On, to nie jest śmieszkowata historia do zagrania. Chętnie zobaczyłbym go w jakiejś pierwszoplanowej roli, bo uważam, że może być bardzo dobrym aktorem. Musi być. Jeżeli dał radę zagrać Alego G. Borata, Bruna i kogo tam jeszcze, to znaczy, że jeżeli chodzi o wcielanie się w różne postacie, ma poziom mistrzowski. Nie zobaczymy Saszy Barona Cohena w roli Freddiego Mercurego. W tej roli wystąpi, przypomnijmy, Rami Malek, ale jest jeszcze jedna rola, z której na pewno Baron Cohen zostanie zapamiętany. Król Julian z animacji Madagaskar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. All girls all over the world. Original King Julian from the caseman. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit. Physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit. Physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean, that's a bit tight and a woman, a nice, sweet, energetic. Bitchy body, ocean, that's a bit tight and a woman, a nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean, that's a bit tight and a woman, a nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean, that's a bit tight and a woman. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Eyeliner, on your face and make one mud up. Nose powder, on your face and make one mud up. Like your eyebrow, on your face and make one mud up. Girl, your lipstick, on your face and make one mud up. Woman, your nice bright face, and your nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and need to get thick. Bitch, you put the ocean that's a bit tight today. Woman, your nice bright face, and your nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and need to get thick. Bitch, you put the ocean that's a bit tight today. Whoa! I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. I like. Oh, did I? Have I done I? Did I do I like to? I think I did I like. A my udajemy się nie tyle na Madagaskar, co na wyspy greckie. Mamma mia, now I really know. My, I should not have let you go. show again. My, my, just how much I missed you. Piosenka z pierwszej części Mamma Mia i pierwszej części, bo właśnie przed nami druga część, tym razem w reżyserii Ola Parkera, ta pierwsza w reżyserii Phyllida Lloyd już 10 lat temu. No to teraz pora na drugą część, a o tych emocjach tuż przedpremierowych porozmawiamy z blogerką Małgorzatą Pietrzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorką bloga Magdynia Amła. Jedna z najładniejszych nazw bloga, jaką słyszałem kiedykolwiek. No właśnie. Ja akurat chciałam zrobić rebranding bloga, żeby był bardziej taki musicalowy, bo zaczęło się od miasta po prostu mojego Gdyni, czyli moja Gdynia. Teraz ostatnio bardzo dużo piszę o teatrze i chciałam zrobić rebranding, ale jeśli to jest bardzo ładna nazwa, to ja w takim razie zostawię ją. No jest bardzo ładna, można zostawić chociażby w podtytule, a Magdynia Amła brzmi prawie tak jak Mamma Mia, nie wiem czy się zgodzisz. No właśnie czekasz na premierę kolejnej części Mamma Mia, Mamma Mia, Here We Go Again, pod takim tytułem ten film wchodzi na całym świecie. Przypomnijmy, tak, że pierwsza część zarobiła, jeżeli byśmy tutaj mieli się ograniczyć do cyfr, 600 milionów dolarów ponad. Z tą częścią, szacują analitycy, może być podobnie. Czekasz na tę drugą część? Oczywiście, że czekam, bo każdy film muzyczny, musicalowy to jest bardzo duże wydarzenie i zwłaszcza taki, który wchodzi do kin, a nie tylko na Netflixa albo na DVD, więc to może być bardzo ciekawe, chociaż są pewne z nim związane obawy. Takie, które były związane też z pierwszą częścią. Więc... No właśnie, jakie to są obawy? Bo rzeczywiście o tej pierwszej części mówiło się na przykład, że to no, po prostu ktoś wziął sobie piosenki zespołu ABBA, dopisał do tego jakąś tam fabułę. To były oczywiście obawy dotyczące też spektaklu, na podstawie którego następnie powstała adaptacja filmowa i w końcu sam film. No ale to była taka ta pierwsza główna obawa, czy jeszcze jakieś? No to czy aktorzy jednak dobrze sobie poradzą w piosenkach ABBY? To znaczy, może zacznę od samego musicalu, bo on też jest bardzo ciekawą historią, z tego powodu, że to jest jeden z niewielu musicali, które są nazwane jukebox musical, czyli które najpierw powstały piosenki. To nie jest jedyny taki musical, były też na przykład Jersey Boys, też najpierw były wzięte piosenki, które były już znane, a potem dopisana do nich fabuła. Ale to nie były właśnie piosenki pisane pod musical. Więc to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o jukebox musical. I to powstało właśnie w Anglii na West Endzie. Potem z tego parę lat później został zrobiony film muzyczny właśnie z gwiazdami. Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan. Trochę obawy, które były pierwsze fanów musicali się spełniły, ponieważ gwiazdy, powiedzmy sobie szczerze, nie śpiewają tak, jak można by było się tego spodziewać na West Endzie, czy na przykład w Teatrze Roma, gdzie musical sam był wystawiany. No tak, ale Anna Sroka to miało Kryń też swój na przykład urok. Zagrała świetnie tak, śpiewająca tak, aktorka. I Alicja zagrała... Piotrowska, Anna Sroka Kryń z Teatru Roma i Alicja Piotrowska z Teatru Muzycznego Gdyni właśnie grały rolę Donny, którą grała Meryl Streep w filmie. I one już bardzo perfekcyjnie śpiewały The Winner Takes It All na przykład, ale na przykład bardzo wielu fanom filmu się podobało to, że Meryl Streep nie została tam podrasowana, czy Pierce Brosnan właśnie śpiewał tak, jak śpiewa, a nie zostało to autotunowane, więc to miało swój urok. I teraz chyba właśnie największa obawa związana z tym filmem Here We Go Again, to jest właśnie to, czy da się radę w filmie, chociaż już wyszła ścieżka dźwiękowa i już wszyscy wiedzą, że jest okej. Okay. No to tak, zwłaszcza, że dołączyła do obsady postać, która co jak co, ale śpiewać umie na pewno. Mowa oczywiście o Cher. Tak, tak, tak, tak. Znaczy, to czy Cher w tej chwili umie śpiewać, czy nie jest autotunowana, to jest w tej chwili... Ale jest piosenkarką, więc tak. No tak, ale zdecydowanie jest w trakcie, albo tuż po serii koncertów w Las Vegas i być może możemy założyć z góry, że jest po prostu w dobrej formie wokalnej, a przynajmniej w takiej, która sprawia, że może przed ludźmi występować i że wstydu tam na pewno nie ma. Nie będzie. Natomiast powiedziałeś, że to jest zawsze duże wydarzenie i coś w tym jest, bo rzeczywiście, jeśli dobrze policzymy, no to raz na kilka lat jakaś znacząca premiera, nawet nie raz na sezon. Czy ty jesteś usatysfakcjonowana właśnie jako fanka musicali z tego, co możesz w kinie zobaczyć? No niestety nie, ale właśnie z tego powodu, że to jest właśnie takie wydarzenie, to właśnie ma swój urok też. Ale jako fanka musicali na pewno chciałabym zobaczyć więcej nowych hitów, które są na Broadwayu, czy na West Endzie, czy nawet w Polsce produkowane, przeniesione do filmu, żeby to było zekranizowane, żeby można to było sobie obejrzeć, nie tylko jeździć po Polsce czy po świecie, żeby zobaczyć dany musical. Bardzo ciekawym też motywem mogłoby być robienie, które teraz jest zresztą robione przez NBC w Ameryce, filmowanie musicalu na scenie bądź powiedzmy w danym środowisku. Chodzi mi o po prostu o Grease Life na przykład. Czyli to rodzaj teatru telewizji po prostu, takiego na żywo, albo konwencji, co która... było też zrobione w Gdyni, bo na przykład Chłopi czy Lalka zostali zekranizowani, był występ na żywo i zostało to nakręcone i było to w telewizji też puszczone, więc z Teatru Muzycznego w Gdyni. No właśnie, ale to jest też ciekawe, dlatego że patrząc na to, co dzieje się na West Endzie, co dzieje się na Broadwayu, ten gatunek zdecydowanie cały czas żyje. On absorbuje, można powiedzieć, kolejne zmiany społeczne. To, co dzieje się na świecie, znajduje jakieś odzwierciedlenie w nim. Jest więc, można powiedzieć, bardziej na czasie niż opera, która też próbuje się jakoś tam unowocześniać, ale wydaje mi się, że jej to trudniej przychodzi. Natomiast musical jak najbardziej. Mamy Hamiltona, tak, mamy takie produkcje jak Dear Evan Hansen na przykład. Everybody's Talking About Jamie na West Endzie też. Tak jest. No właśnie, produkcje, które rzeczywiście są jak najbardziej współczesne i można... Nie są to tylko ciągle ożywiane na nowo przeboje sprzed lat. Autorem nie jest już tylko i wyłącznie Andrew Lloyd Webber, ale na przykład pojawił się ktoś taki jak Lin-Manuel Miranda, o którym także wspominaliśmy w ABC Popkultury zestawie powiększonym już kilkukrotnie. Co więcej, słyszałem też o planach ekranizacji zarówno Iwana Hansena, jak i Hamiltona. Na razie to się nie dzieje jednakowoż. Znaczy, Iwan Hansen, z tego co widziałam, ma być właśnie serialem, czy... Nie, najpierw teraz wychodzi książka. Która powstała bo z musicalami na podstawie jest tak, musicalu. Że... Tak. Tak, tak, tak. Znaczy to też jest ciekawe, bo najpierw czasami powstają książki, potem powstają musicale i dopiero potem filmy. Więc to teraz już będzie może troszkę bliżej tego. Znaczy nadal wydaje mi się, że musicale na pewno na West Endzie czy na Broadwayu one są bardziej mainstreamowe, ale nie są nadal w takiej popkulturze, która się zalicza do filmu. Znaczy Lin-Manuel Miranda teraz na pewno bardzo, ale to bardzo przekroczył tą granicę, bo Hamilton stał się naprawdę wielkim fenomenem. Właśnie też lecę za parę dni na West End, żeby zobaczyć Hamiltona, więc to ja się z tego strasznie cieszę. Wydaje mi się, że na przykład przeniesienie Hamiltona na warunki polskie nie miałoby sensu, bo to jest mimo wszystko o amerykańskiej historii i angielskojęzyczna. Chociaż sens miałoby przeniesienie Iwana Hansena być może, prawda? O, to na pewno. O, licencje na razie podejrzewam, że są drogie i dlatego to nie jest przeniesione. Być może dlatego jest też taki dysonans i jest taka przerwa pomiędzy na przykład hitami na Broadwayu, na West Endzie, a w Polsce ich funkcjonowaniem, bo na przykład Król Lew też nie może być grany w Polsce, bo musi być tylko i wyłącznie czarnoskóra obsada, ale tak, te musicale coraz bardziej dotykają właśnie najważniejszych problemów, które są w społeczeństwie i które są ważne. Bardzo by fajnie byłoby je zobaczyć nie tylko w formie bootlegów nielegalnych właśnie wideo na YouTubie, tylko właśnie zekranizowanych w telewizji czy na DVD właśnie. No tak, ale to tutaj przy tej okazji jeszcze wspomnimy a propos polskich produkcji, które jednak raz na jakiś czas się trafiają. Nie możemy tutaj zapomnieć o Córkach Dancingu. A chodzi o filmy. Nie, bo ja chciałam też troszkę powiedzieć o tym, że w Polsce musicalowe jest bardzo dużo musicali, które też można zobaczyć w tym sezonie. Było naprawdę bardzo dużo dobrych premier. które są czasami przeniesieniem z Broadwayu, czy przeniesieniem z West Endu, czy przeniesieniem z Francji, na przykład Notre Dame de Paris, który jest grany w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Czy będzie bardzo, bardzo dużo dobrych musicali, które są przeniesione też z filmów, bo też oprócz tego, że najpierw były musicale, a potem filmy, tak jak w przypadku Mamma Mia, to też są filmy, które zostały potem przeniesione na musicale, czyli na przykład Madagaskar, który jest grany w Teatrze Muzycznym w Poznaniu i będzie też premiera w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Także w całej Polsce są grane musicale, które mają renomę światową, które najpierw były musicalami, a potem filmami i teraz przyszły do nas, jak na przykład Jak odnieść sukces w biznesie, zbytnio się nie wysilając, który jest w Chorzowie. Na książce, trochę na filmie jest oparty Wiedźmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Zakonnica w przebraniu, która też znowu została oparta, najpierw był film, a potem musical w Poznaniu, więc... No tak, ale ten nasz polski wkład to wspomniani przez ciebie Chłopi i to jest produkcja w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, o ile dobrze teraz tak pamiętam, jest. Prawda? Tak, bo Wojciech Kościelniak jest reżyserem takim, który tworzy bardzo na polski rynek. Znaczy on też teraz w tej chwili reżyseruje Chicago, które jest grane w Teatrze Varieté w Krakowie, czyli też znowu przeniesiony najpierw musical, film i teraz w Polsce kolejna inscenizacja. Ale Wojciech Kościelniak już od wielu lat współpracując z Teatrem Muzycznym w Gdyni, z teatrem, teraz w Kapitolu przygotowuje Blaszanego Bębenka, ale Wojciech Kościelniak sam wymyśla też musicale, sam pisze, komponuje, zwykle dla niego Piotr Dziubek. On adaptuje Chłopów, Lalkę, niestety nie grany już zły Tyrmanda i Wiedźmin jest teraz grany w Teatrze Muzycznym w Gdyni również. Wiem, że w Teatrze Syrena też jest grana Kariera Nikodemadyzmy, w reżyserii Kościelniaka, na podstawie powieści. No tak, można absolutnie poczuć klimat przedwojennej Warszawy w tym przedstawieniu i myślę, że można tak naprawdę z czystym sercem, z czystym sumieniem polecić. Bardzo, bo to są bardzo dobre produkcje, stojące na bardzo wysokim poziomie. Właśnie strasznie żałuję tego Złego, który niestety szedł z afisza w Gdyni, ponieważ on miał klimat tej powojennej Warszawy roku 54-55. Ale Wiedźmin jest wspaniale przeniesiony, to jest arcydzieło i mogę samym sercem polecić. Tak samo jak Chłopi, Lalka, którzy byli już właśnie przeniesieni do TVP Kultura i do TVP1, były właśnie seanse, ale oprócz tego jest cały czas też grane na scenie muzycznej w Gdyni. To mówi kompendium wiedzy o polskich musicalach, o tym, co można zobaczyć na polskich scenach. Małgorzata Pietrzak, to aż po tym wszystkim właściwie trochę mam wyrzuty sumienia, wysyłając cię do kina na Mamma Mia na drugą część. Nie, ja się naprawdę bardzo cieszę, że są w kinie też właśnie musicale. Owszem, kontaktu takiego aktora z widzem to wiadomo, że jest zapewnione na scenie, ale do kina jak najbardziej się wybiorę i bardzo się cieszę, że są musicale, które są przenoszone jednak i które można zobaczyć. Małgorzata Pietrzak, autorka bloga Magdynia Amła, opowiadała o Mamma Mia i nie tylko, jak Państwo usłyszeli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A za moment jeszcze, na koniec naszej dzisiejszej audycji, pierwsze wrażenia po obejrzeniu drugiej części Mamma Mia. Starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something. Now we're old and gray, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you are to fight for freedom in this land. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regrets. If I had to do the same again, I would, my friend, Fernando. Fernando w wykonaniu Cher i Andiego Garcia. I tak, miało być kilka słów o filmie Mamma Mia 2, Here We Go Again. Zatem może najpierw wady. Film jest może nieco za długi, a to konsekwencja kierunku, w jakim poszli twórcy. To jest, żeby pokazać, jak właściwie doszło do sytuacji, którą znamy z pierwszej części. To jest, że Sophie ma trzech ojców. Ale dzięki temu na ekranie pojawiają się młodzi, dobrze śpiewający aktorzy. Pojawia się też młoda Donna w tej roli, Lily James. Są świetne Julie Waters i Christine Barański, są rozczulający Colin Firth i Pierce Brosnan. No i jest też diva, która pojawi się tu tak, jak na diwę przystało, czyli Cher, którą usłyszeliśmy przed chwilą. Gra babcie głównej bohaterki. W drugiej części Mamma Mia jest więcej miejsca na refleksję i na pewną dawkę melancholii. To też prawdziwy filmowy pomnik albo pomniczek dla więzi, jakie mogą istnieć między matką i córką. Dlatego polecam wybrać się na ten film do kina z mamą albo z córką. Znajdziemy tu dobrą zabawę, a to przecież najważniejsze. Znajdziemy też i usłyszymy także te mniej znane utwory Abby. A czy i w jakiej postaci pojawi się na ekranie Meryl Streep, tego nie zdradzę. W każdym razie z kina wyszedłem uśmiechnięty, jak po zjedzeniu dużej porcji tortu czekoladowego. Dziękujemy już za dziś. Wioletta Myszkowska i Jan Niebudek. Do usłyszenia.